بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nakon zahvale Allahu tebareke ve taala i salavata na poslanika alejhi salatu vesselam, otvorit ćemo jednu jako bitnu i uvijek aktuelnu temu, a ona glasi ili naslov nosi obaveznost vraćanja Allahu tebareke ve taala ili obaveza pokajanja, činjenja teobe Allahu subhanahu ve taala. Priroda čovjeka jeste da čini dobra djela, kao što isto tako u prirodi čovjeka da napravi grešku. Znači, to su dva momenta koja su sastavna u zajedno sa čovjekom. I čovjek se trudi da čini dobra djela i pored toga velikog truda opet, znači, ima mogućnost da pogriješi. I zbog toga je Allah tebareke ve taala, znajući sklad čovjeka i njegove potrebe i njegov domet, otvorio vrata pokajanja od svakoga grijeha. Ali svaki grijeh shodno njegovoj težini i svaki grijeh ima svoj vakat i svoj način pokajanja Allahu tebareke ve taala. Pa shodno s tim Allah dželešanu nas predstavlja i kaže: Kul ja ibadija alladine esrefu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Reci mojim robovima, oni koji su se sami prema sebi ogriješili, neka ne gube nadu u Allahu milost. Zaista će Allah dželle ve ala sve grijehe oprostiti, jer je on onaj koji prašta i koji je milostiv. Znači, činjenje grijeha, to je činjenje, drugim riječima, nasilja prvo samom sebi, a onda to nasilje normalno pogađa i šire. Dalje kaže Allah tebareke ve taala: Wa inni laghaffarun limen taba وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Zaista sam ja onaj koji ću oprostiti onome ko se kaje. Kako možemo znati da se čovjek kaje? Vjeruje i čini dobra djela i ide pravim putem. To su tri alameta vjernika. Znači, vjeruje. Kako ćemo znati da vjeruje? Čini dobra djela. Kako ćemo znati da čini dobra djela? Ide pravim putem koga je zacrtao Muhammed Mustafa alejhi salatu vesselam. Da vidimo šta je u stvari u biti ta teoba. Kako bi se ona mogla definisati? Kako bi mogli nazvati definiciju te teobe? Pa u jezičkom značenju teoba bi mogla glasiti vraćanje Allahu Đelešanuhu i preziranje i duboko kajanje u srcu zbog onoga što se učinilo. Jer to je pravo Allaha Đelešanuhu kod njegovih robova, da se kaju, da preziru svaki pogrešan korak kojega su napravili na ovome svijetu. A u šarijetskoj terminologiji teoba znači ostavljanje grijeha i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, duboko kajanje zbog onoga što se učinilo, velika odluka da se to više nikada neće činiti i nastavljanje nakon toga, jeli, da se ide pravim putem. Znači, deoba, još jednom kažemo, kajanje od ili ostavljanje grijeha i straha od Allaha Đelešanuhu. I zato čovjek koji spozna svoga gospodara, on se uvijek kaje. Zato kaže poslanik alejselatu vesselam, ja se svakoga dana pokajem i učinim istigfar svome gospodaru 70 puta, a u drugom rivajetu 100 puta. Onaj koji nije imao grijeha u pogledu vjere, koji nije znao pogriješiti, Allah ga čuvao od toga. I zato kažemo da je jedino poslanik alejselatu vesselam ma'sum, zaštićen da pogriješi. Mogao je da pogriješi u dunjaličkim stvarima, jer je kazao, vi ste u dunjaličkim stvarima bolji od mene, bolje razumijete neke stvari. I zato su nekada ashabi znali pitati, o Allahov poslaniće, jel ovo objava ili je ovo slobodan izbor? Pa primjer, radi, sjećate se primjera na Bedru, pa kada je onda Habab predložio da se zatrpaju bunari koji su ispred, a ostave bunari iza, da bi muslimani mogli da imaju vodu, a mušici kad dođu žedni, onda će lako biti sa njima, da verati, jer žedan čovjek samo je preopterećen, voda, voda, kako do vode. On više nema snage za borbu, niti ima, jeli, volje da se bori. Allah subhanahu wa ta'ala spominjete ovu, draga moja braćo, u svojoj knjizi, na puno mjesta, u različitim oblicima, a isto tako sunnet poslanika alejhi salatu vesselam puno govori o pokajanju, upravo zbog toga što je čovjek takav da kada se trudi, znači da bude dobar vjernik, opet će imati grešaka. I zato danas često čujemo ljude koji se žele opravdati, pa kad im kaže što ne klanjate, što ne postite, što jedete kamatu, što ste džahili, što ne idete pravim putem, oni onda da bi to sve prekrili, to svoje stanje, nađu ti nekog tamo hadžiju koji je napravio neku grešku. Kao što meni sinoć kažu, ima jedan hadžija, pošao u garažu da slupa svoje auto, da bi to mogao naplat, navodno, da kaže i slaže ovima u komuni, kako je to neko slupo, pa da onda to, jeli, naplati. Postup tog hadžije nije ispravan. I mi znamo da poslanik alejselatu vesselam je toliko upozoravao na kaulu zur, na lažljiv govor, da su ashabi rekli, kamo sreće da više hoće jednom stati. Da više ne upozorava na taj, znači, na opasnost lažnog govora. Da su poželili ashabi da stane poslanik alejselatu, da više ne govori o tome. Toliko je, znači, to ponavljao. Postup tog hadžije nije ispravan. Ali oni koji su, znači, ništa im nije ispravno, žele sada taj jedan postupak naći za opravdanje svoga stanja. Pa oni ne razumiju da mi vjernici ne opravdavamo taj stav, pod broj 1. Pod broj 2, to je dokaz da čovjek, ako je hadžija, to ne znači da je bezgrešan. I to ne znači da je on potpunio sad svoju vjeru, da neće opet pogriješiti. Pogotovo danas što je hadžija i odlazak na hadž kod mnogih ljudi turizam. Kod mnogih ljudi je odlazak na hadž turizam. Zato, kažu neki islamski učenjaci, puno je turista, a malo je hadžija. Jer hadžija bi trebao, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ko obavi hadž i sačuva se jeli, ružna govora i grijeha sastajanja sa ženama, vraća se kao na dan kada ga je majka rodila bez grijeha. Znači, ako si obavio potpuno hadž, očistio se od grijeha, ali to ne znači da opet nećeš facovat neki grijeh i da je za tebe poglavlje te obe završeno. Ne, uvijek ćeš imati potrebe da se kaješ svome gospodaru, jer si takav kakav jesi. وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ دَعِيفًا, čovjek je stvoren, znači, slabićem i njegova je mogućnost da pogriješi, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, svi sinovi Ademovi griješe. Znači, to je jedan globalni plan. Svi sinovi Ademovi griješe, a najbolji su oni koji se puno kaju. Što znači, mogućnost je da svi pogriješimo, a isto tako je mogućnost da se svi pokajemo i najbolji su oni koji su, znači, prvi u tome. Zato Allah dželle ve ala kaže: "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." I pokajte se vašem gospodaru i smrtnom kaznom kaznite one koji nered čine. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vatubu ila Allahi jami'an ejuhal mu'minune la'allekum tuflihun." Svi se Allahu pokajte. Znači, nema izuzetka. Što razumijemo da će svaki čovjek imati mogućnost da pogriješi. Pokajte se Allahu dželešanu svi, o vjernici, da bi uspjeli. Ovdje imamo dva momenta jako bitna. Pokajte se Allahu dželešanu svi. Znači, nema izuzetka. I onda druga stvar. Ejuhel mu'minun, o vi vjernici. Znači, ne vi nevjernici, ne vi džahili, to se podrazumijeva svakako. Ali ovdje Allah spominje vjernike, što znači da vjernik može da zapadne u grije, da učini veliki grije, da učini mali grije. To je njegova priroda i mora se, znači, konstantno kajati da bi bio od onih koji su uspješni. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Laqad ta'aba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar." Allah je oprostio poslaniku, muhajirima i ensarijama. Znači, prešao im je preko, ovdje kad se spominje teoba, misli se da im je Allah dželešanu prešao preko neki ružni postupaka. Jer vi znate da su muhajiri i ensarije isto ljudi kao i mi, mogli su da potrefe, mogli su da pogreši. Pa neka se ta riječ teoba koristi da Allah dželešanu pređe preko njihovi ružni postupak. A to jeste, drugim riječima, oprosti im Allah subhanahu wa ta'ala taj ružan postupak. Zašto? Jer su se oni nakon toga kajali Allahu dželešanu. Pa vi znate, kad je onaj Židov zavadio Hazrež, Eus i Hazrež, dva plemena, pa kad je došao poslanik alejhi salatu vesselam, a oni upotrijebili pohvalna imena, o ensarije, o muhađiri, počeli sabe sukivati, poslanik alejhi salatu vesselam mi kaže: "Zar ja među vama, a vi ponovo džahilijetu pozivate?" Pa su zaplakali. Šta to znači? Taj postupak su oni osudili prvo velikom osudom u srcu. A zatim su onda to svojim djelima potvrdili. Jer suze lako ne idu na oči. Ne može zaplakati insan osim iz straha prema Allahu dželešanuhu ili zbog nekakvog dunjaličkog problema. Čovjek teško iz radosti može zaplakati. Što znači, oni su to osudili i pokajali se i zbog toga Allah dželešanuhu to spominje. Dalje je Musa alejselatu vesselam, kada je tražio da vidi Allaha dželešanuhu, to je sve priroda čovjeka, da čovjek može pogriješiti, on traži da vidi Allaha dželešanuhu. To ne znači da on ne vjeruje. Kao što Ibrahim alejselatu vesselam kaže gospodaru: "Pokaži mi kako stvaraš." Pa mu Allah dželešanuhu kaže: "Awalam tu'min?" Zar to ne vjeruješ, o Ibrahime? Kaže: "Bela, walakin liyatma'inna qalbi." Ja svakako vjerujem, nema u to sumnje, nego samo hoće da mi se srce smiri. Kad ja to vidim, znači, svojim okom, pa mu Allah dželešanu onda daje primjer da uradi sa onom pticom šta je uradio, pa zatim kada je zovnuo, vidio je da je to zaista Allahova moć i da je Allah dželešanu onaj koji stvara i vidio je kakvu Allah dželešanu subhanahu wa ta'ala ima moć. Pa i Musa alejselatu vesselam je u toj prirodosti čovjeka traži da vidi Allaha dželešanu, pa kada mu je Allah dželešanu objasnio da ga ne može vidjeti i kad je vidio kako se brdo zatrese i kada je pao u nesvijest, kaže subhaneke, tubtu ilejk, slavljen neka si ti, ja se tebi kajem. Kajem ti se zbog ovoga, znači, postupka, jer on je, znači, nije imao mjesta. Ali je čovjek takav, kažemo, on konstantno, znači, ima mogućnost da pogriješi. Dobrota, braćo, kajanja Allahu tebareke ve taala. Znači, čovjek sa tim što čini teobu Allahu dželešanuhu, što čini pokajanje Allahu subhanahu ve taala, ima puno hajrata koje je Allah subhanahu ve taala spomenuo u Kur'anu i poslanik alejselatu ve selam u svome sunnetu. Da bi to bio motiv da se ljudi vraćaju Allahu dželešanuhu. Jer Allah, kazali smo onaj ajet da se ljudi kad izgube, kad pogriješe, šta im se desi? Mnogi koji ne razumiju izgube nadu u Allahovu milost. Misli, gotovo je za mene, ja sam zavrljao do kraja. Ne meram ja više nikako izglipti iz ovoga. Pa Allah dželešanuhu, znači, objašnjava ljudima ne samo da se mogu iz toga izvaditi, nego da satom te obom dobivaju mnoge blagodati koje ćemo čuti iz Kur'ana i sunneta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Pokajte se Allahu svi skupa, o vjernici, da bi bili uspješni. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innehu huvel gafuru rahim. Reci, o moji robovi koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sve grijehe oprostiti. Kao što je kazao tubu ila Allahi džemijan, ovdje kaže inna Allah jagufiru zunube džemija. Pokajte se Allahu svi, ovdje kaže zaista će ja sve grijehe oprostiti. Kome? Onome ko se iskreno pokaje. Znači, Allah je kadar da ti sve grijehe oprosti, jer je on onaj koji prašta i koji je milostiv. To su njegova lijepa imena i njegova, znači, savršena svojstva. Zato Allah dželešanu kaže onima koji se pripreme da se pokaju Allahu dželevala: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Kaže, oni koji urade nekakav grije ili se prema sebi ogriješe, zatim spomenu Allaha Đelešanu, znači sjete se Allaha Đelešanu, shvate da je to zaista bio zulum i da je to prekršaj, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, i pokaju se, znači, za svoje grijehe. A šta se onda dešava? وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُنُوبَ إِلَى اللَّهِ. A ko to može oprostiti grijehe osim Allaha Đalešanu? Znači, vjernik ima svijest i zato traži pokajanje od Allaha Đalešanu za stvari između njega i njegova gospodara. A traži pokajanje ili oprost ako se je zakačio ili napravio neku grešku prema nekom stvorenju. Prvo traži od njega, kao što ćemo vidjeti kasnije, pokajanje, da bi mu Allah dželle veala primio to. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. I ne ustrajavaju, ostave to, ostave taj grijeh kojega su činili, jer saznaju da je to bio grijeh. Znači, shvate da je to zaista bio grijeh. Pa zbog toga Allah dželle veala kaže za one koji se pokaju, ulaike jazaohum magfiratun min rabbihim. Onima, znači, koji se pokaju, njima je jaza, nagrada im je oprost od njihova gospodara. I ne staje se samo tu, nego ide se dalje pa se kaže wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha ni'ma ajrul 'amilin. Znači, nije samo opraštanje grijeha za pokajnika, nego su i nije samo džennet, nego džennat. To je množina. Znači, dženneti su za pokajnika, kroz koje teku rijeke džennetske, u kojima će vječno ostati. Nije to otići samo na piraniju, u neko veselje ili neki hajr koji je ograničenog karaktera, pa ti bude malo fino i moraš to ostaviti. Kao što je na dunjalku. Koja god slast ima na dunjalku, ona kratko traje. Vidio si kolač, niko ti nije donio kolač da je 2 metra velik. Neki mali kolačić, sladak, pojedeš ga, kratko traje. Imaš malo rahatluka sa svojom hanumom, imaš rahatluka sa ovim dunjalkom, ali to su sve minuti ili jeli momenti koji kratko traju. A zamislite džennet kome kraja nema, u kojem će se vječno ostati i vječno u tome uživati. Znači, za ebeda uvijek, uvijek, uvijek. La ilaha illallah. A nema ništa onoga što smrdi, što je negativnost na dunjalku. Ti danas pojedeš dobar kolač, ali ti odjednom ti nešto u želucu se okrene, pa ti muka moraš tamo gdje car ide pješke. Nađeš finu hanumu, mislio si da si huri u našom dunjalku. Kad ona svojim jezikom počne pričati, kažeš, jesam ja mogao išta pametnije oženiti. E, to je dunjaluk. Imaš lijep stan, odjednom se prehladiš u takvom finom stanu. Odjednom padneš u kupatilo, sam sebe razbiješ tamo. To ti je taj dunjaluk gdje ima neki, znači, mali užitaka. A zamislite džennet koji vječno traje i u kome se vječno ostaje. Halidine fiha ni'ame ajrul amilin. Kaže, divna li je to nagrada za one koji rade. Šta rade? Kaju se Allahu dželešanu. Konstantno. Konstantno. I zato je, znači, od svakodnevnog virda. Znači, svakodnevni vird, jutarnji, večernji zikr, spominjanje Allaha dželešanu, jeste da čovjek 100 puta kaže stagfirullah. Ovo je tubu ilaik. Oprosti gospodaru, tebi se, od tebe te obu tražim. Tebi se kajem. Jer čovjek i svjestan je i nesvjestan, a znamo da imaju pisari koji sve to fino prate i sve to fino bilježi. Pokajanjem Allahu tebareke ve taala dobivaju se mnoge blagodati. Znači, nije samo oprost. Evo, u ovome ajetu se nudi džennet koji je vječan. A u drugim ajetima i druge blagodati, jer Allah dželešanuhu na raznovrsne načine, znači raznovrsnost, koristi da bi ljudima približio taj džennet i da im bi omilio neki ibadet, a omrzio griješenje. Nuh alejselatu vesselam, kada je pozivao svoj narod, on im je odmah servirao šta će sve dobiti ako budu te obučinili Allahu tebareke ve taala. Jer mi danas često kad pozivamo ljude, odmah istrepadamo džehennemom, istiramo im, ne damo im nikako da budu u islamu, isprepadamo ih i onda kažu ljudi, pa šta ćemo sad? Jel? To ne treba, ali znači u jednoj mjeri. Ne treba otići samo ni falt ljude ko što mi danas radimo. Dobri ste, mašala, dobri ste, a oni nisu dobri. Ali Allah tebareke ve taala na najbolji način je podučio svoje poslanike da pozivaju Allahu vjeru. I oni su svega toga raznovrsnog, su, znači, raznovrstan način su koristili u tom pozivu da bi ljudi svak sebi nešto našao. Pa Nuh alejselatu ve selam kaže: "Fakultu astagfiru rabbakum innehu kana gafara." Rekao sam im: "Činite istigfar vašem gospodaru, zaista je on onaj koji prašta Jursili sema alejkum midrara. Znači, poslao vam je nebesa koja su, jeli, nad vama. Vajumdidkum bi emuvali wa banine, vajeđal lekum džennatin, vajeđal lekum enhara. Kaže, dao vam je imetka i sinove i dao vam je rijeke i učinio vam je, znači, mora, bašte, prelijepe. To na dunjaluku, a šta je onda tek na onome svijetu? Dalje Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava šta će sve pokajnici zadobiti osim onoga što će im Allah dželle veala grijehe oprostiti. Kaže: "Illa men taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna shay'a. Jannat adn allati wa'ada ar-rahman 'ibadahu bil-ghayb innahu kana wa'duhu matiya matiya." Kaže Allah dželle veala: "A onaj ko se pokaje i počne da vjeruje i radi dobra djela, satim će ući u džennet i neće mu zulum nikakav biti načinjen." Džennet, opet džennat, i to ne samo džennat, nego džennat al-adn. To je jedan poseban, znači, stepen u džennetu koji je srednji džennet, a najljepši džennet. To je u stvari Firdevs il-Ala. To je najljepše mjesto u džennetu gdje će biti poslanik, dobri ljudi, šehidi, salihini. To je obećanje od milostivog njegovim robovima koji vjeruju u gajib. A njegovo obećanje je zaista, znači, istinito. Neće Allah dželle šanuhu iznevjeriti svoje obećanje. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jer najbolje, draga braćo, citirati kur'anske ajete, oni najviše ostavljaju traga. Svakom govoru ima oduzimanja i dodavanja, samo nema govora Allaha dželle šanuhu i govoru poslanika alejhi salatu vesselam. Wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an 'ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. On će primiti teobu svojih robova i oprosti njihove grijehe, jer on zna ono šta oni rade. Vidjeli smo, draga moja braćo, iz nekoliko ovih ajeta koja je blagodat da insan shvati ovu teobu, ovo pokajanje, koje ona ima mjesto u životu na ovome svijetu, šta se sve sa tim dobiva. Međutim, naćemo mi dosta ljudi, a možda smo i mi od njih, kažu, mi protiv te obe nismo. I treba se kajat. Samo ima i to vakat. To je tamo kad dobro ostarimo, kad dođemo u penziju, kad se isčeifimo sa ovim dunjalukom, pa ćemo često čuti, kažu, pa ti si bila mlad, sprovedi se malo. Drugim riječima, slobodno griješi malo, pa ćeš onda se kajat. Pa neki čak kažu, ne treba do 40. godine nikako imati oprezanje od nekih velikih grijeha. Slobodno sve čini, a nakon 40. godine onda kreni malo ozbiljnije. Znači, pokaj se Allahu Đelešanu. To je fino ovako za uho čut, kada bi čovjek znao kad će umrijeti, pa mogao planirati, ima 150 godina života. Opet se ne smiješ sa Allahom igrati, tako je Allah Đelešanu naredio da se moraš odmah pokajati. Onda nema sprovođenja. Onda nema sprovođenja. I zato je stroga obaveza, znači fard, da se čovjek pokaje od grijeha odmah. Znači hitno. Hitno znači se čovjek mora pokajati, ne smije da odgađa teobu za neka druga vremena, pogotovo za neka gora vremena, jer čovjek kad ostari, tad mu ni mozak više ne radi kako treba, a kamoli ostali dijelovi tijela. Iako je mozak u najsigurnijoj zaštiti, preko njega se nalazi lobanja, a ostali organi su mekahni, lakše je, jeli, slomit, ali vidjeli ste da često čovjeku prvo otkaže mozak, pa onda, jer je on je sistem koji naređuje, koji upravlja sa čitavim ostalim tijelom. Zato Allah dželle ve ala u pogledu hitne teobe kaže: "Innama at-taubatu 'ala Allahi lil-ladina ya'maluna su' bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima." Kaže, zaista je teoba za one, znači zaista je teoba Allahu dželle šanu obaveza za one koji učinu grije iz neznanja i pokaju se odmah. Jer čovjek, braćo, ne smije da čini grije svjesno. To je izazivanje onda skroz srdžbe Allaha tebareke ve taala. I zbog toga su Židovi prokleteni. Zbog toga je šeitan prokleten. A zbog toga nisu kršćani prokleteni. Oni su onome, jeli, globalu prokleteni zato što izazivaju srdžbu Allaha dželešanu svojim ibadetima. Ali ovi su prokleteni baš na način la'ana od Allaha dželešanuhu zato što su znali pa nakon toga činili grijehe. Ali ovdje se kaže za onoga ko učini grije iz neznanja, zatim se pokaje odmah nakon toga. Fa ulaika yatubu Allahu alayhim. Allah će takvima oprostiti. Wa kana Allahu aliman hakima. Zato što je Allah onaj koji sve zna i koji je mudar. Znači, uslov da bi te oba bila primljena kod Allaha dželešanuhu jeste da ona budne hitna. Odmah, čim se učini grije, da se učini pokajanje. Allahu tebareke ve taala. Što je Allah dželešanuhu objasnio u drugom ajetu: "Velejseti teubetu lilladine ja'melune sejiat, hatta iza hadara ahaduhumul mevtu, kale inni tubtu l'an, velelladine jamutune vahum kufar, ulaike a'tedna lehum azaben elima." A neće dobiti pokajanje ispravno, neće mu biti primljeno onome koji radi grijehe, koji čini pogreške i kaže: ja ću se prije smrti pokajati. Vidiš da su oni iz Kur'ana sebi našli kako će se braniti, ali pogrešno. Pa pred samu smrt kaže: ja bi se sad pokajao. Kale inni tubtul an, evo ja bi se sad pokajao. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارِ. Koji u takvom halu, znači, umru, oni su nevjernici. وَلَيْكَ عَتَدْنَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. I Allah je takvima pripremio bolnu patnju. Znači, čovjeka može prevariti. Čovjeka može prevariti odgađanje teobe, pa da ne do Allah umre kao nevjernik. I zbog toga mi na samrti čovjeku kažemo: reci la ilaha illallah, pokaj se Allahu dželešanuhu, zikri Allaha dželešanuhu, spominji Allaha dželešanuhu, jer to je još uvijek vakat. I vidjeli ste zbog čega to govorimo. Zato što tada baš taj mozak i toliko je opterećenje u čovjekovom tijelu da to zaboravlja. Kad gledamo nekako razumski, trebali bi reći, pa to je baš tada čovjek treba puno da zikri. A zbog čega nam je naređeno da postičemo ljude tada da zikre? Zato što je mogućno da zaboravi. Da ga preokupiraju ti bolovi i te muke smrtne, tako da zaboravi na zikr Allahu tebareke ve taala, a pogotovo da zaboravi na kajanje Allahu subhanahu ve taala. I zbog toga čovjek, znači, mora da se kaje čim grijeh učini, da odmah učini teubu Allahu tebareke ve taala. Da vidimo koji su to uvjeti ili šartovi pokajanja. Nema sumnje da je ovo ibadet. Znači, kajanje Allahu dželešanuhu je ibadet. A svaki ibadet, kod njega je prvi šart šta? Ihlas. Znači, da se čovjek kaje iskreno. Da satim želi samo Allahu tebareke ve taala zadovoljstvo. Da to radi straha prema Allahu dželešanuhu, a nikako zbog nekakvih drugi, jeli, hirova ili pirova, zbog kakvih drugi dunjalučki, jeli, položaja. Jer danas često ljudi kada se pokaju ne urade to iskreno, nego ponovo da bi to bila jedna zamka da bi mogao nešto od ovoga dunjaluka da postigne. Pa Hafizul Esed kada je došao na vlast u Siriju, pošto zna narod tamo da je to jedna zabludjela, jedna šiitska zabludjela sekta koji se zovu Alevije, a većina su tamo sunnije, onda je on u prvom svom govoru kazao: ljudi, ne bojte se, ja sam musliman. Jeli? Ja sam musliman i ja isto priznajem Allaha Đelešanu i tako dalje. Rekao je on to svojim riječima da bi ljudi izašli na taj referend i ponovo ga podržali. Jer teško je da jedna manjina vlada većinom ako nema jaku politiku, jaku vojsku, jake zalihe da bi to sve mogao kontrolisati. Znači, to je bila samo jedna zamka. Međutim, kada je došao na vlast, kada je pošao i postao to što je postao, onda je svojim dijelom potvrdio da je on dobro slagao. Da to nije bilo iskreno u ime Allaha tebareke ve taala, pa je pobio pola miliona muslimana, što pobio, što protjerao, što je li pozatvarao ljudi koji su bili šlag u tom društvu. Znači, ulema, studenti, omladina, pobožne žene i tome slično. Zbog toga prvi uvjet pokajanja, znači, mora da bude da se čovjek iskreno kaje Allahu Đelešanuhu, želeći satim samo Allahovo zadovoljstvo. Kao u svakom drugom ibadetu. Kao u svakom drugom ibadetu. I zato je Omer radijallahu ta'ala anhu znao u svojoj dobi kazati: Allahumme ja'al ameli kullahu salihan waj'alhu li wajhika al-khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. Gospodaru moj, učini sav moj posao, znači sva moja djela, da budu iskrena, da budu dobra samo zbog tebe, zbog tvog lica, da to bude iskreno u tvoje ime. I ne dozvoli da iko ima udjela u mojim djelima. To jeste da nikome ne dam ništa od svojih djela, sve dajem Allahu tebareke wa ta'ala. I zbog toga su ti ljudi živjeli kao muslimani i umrli kao muslimani i ostali zabilježeni, znači jednostavno historija je zabilježila i oni se moraju spominjati do sudnjega dana. Oni su, znači, sebi ostavili trajnu sadaku da ih moramo spominjati po dobru, da moramo činiti dove za njih, zato što su činili iskrenost prema Allahu tebareke ve taala, to jeste bili iskreni u pogledu, znači, obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugi uvjet da bi pokajanje bilo ispravno, draga braću, jeste ostavljanje grijeha. Znači, ostavljanje grijeha i jaka odluka da se na taj grijeh nećemo vraćati. Da se na taj grijeh nećemo vraćati. Znači, ostavljanje grijeha. Kako ostavljanje? Kazali smo foren. Odmah da ga presječeš. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam: ono što sam vam naredio, uradite to koliko možete. A ono što sam vam zabranio, ostavite. Nije rekao ostavite koliko možete, nego ostavite. Oma nehejtukum anhu fantahu. A ono što sam vam zabranio, ostavite to. I zato čovjek kad nauči akidu, kad nauči vjerovanje, dođe mu nekakav hukum, on to ostavlja. Nema tu više filozofiranja, nema tu više pametovanja. Čuo je riječi Allaha Đelešanu ili poslanika alejhi salatu vesselam, kod njega je samo moglo biti jedno, da nije znao propisa tome. A ostalo nikako ne bi moglo doći u pitanje. Treći uvjet pokajanja, draga braćo, jeste kajanje zbog tog djela. Da čovjek ima veliki nedm, da se kaje zbog toga što je to radio. I da to kajanje bude u srcu. I da to kajanje bude na njegovom jeziku. I da se to, da jednostavno on ne voli taj grijeh, prezire ga toliko i toliko ga, jeli, mrzi. Četvrti šart ili uvjet za ispravnost te obe jeste, draga braćo, ostavljanje grijeha i veliko preziranje u srcu. Jer često se desi da čovjek ostavi grijeh. Ostavi ga, znači, djelom. Vanjskim djelom. Ali u srcu još uvijek ima, nema dovoljno mržnje prema tom djelu. Pa takva, znači, teoba nije potpuna. Jer mi znamo, kako kaže poslanik alejselatu vesselam, tri su znaka vjernika. To jeste, u tri slučaja će vjernik osjetiti slast imana. En yekreha en yaude ila al-kufr kama yekreha en yankuda fi an-nar. Kaže da bude, da mrzli da se vrati ponovo taj kufr, u te grijehe, u to što ne valja, kao što mrzli da bude bačen u vatru. Jer čovjek, ako ne prezire grije i ne mrzi ga do kraja, on ga nije potpuno ostavio. Zato naš narod ima jednu narodnu pogrešnu izreku. Kad ga pitaš, piješ, još uvijek kaže, ne pijem, ali ja nisam došao tobe. E, to je to. Znači, on je ostavio djelo jedno vrijeme, ne, on ne pije, stvarno ne pije. Ali on nije došao te obe, to je ovo. Znači, nije srcem zamrzio to djelo. I njemu sutra kad neko otvori, on čuje onaj čep, op, veli, primaknije. Aha, ne može odoliti. Zato što njegovo srce to ne mrzi. Ja sam, primjer radi, se bojao da neću moći sevdalinke zamrziti. Jer smo mi svi satim bili zaraženi. Ali hvala Allahu Đelešanuhu, baš sam ovo osjetio. Znači, osjetio sam da kad počnu one violine i ona budaleština i ono nabrajanje, da to tako mene prsa mi stegne, da jednostavno postane mi tjesno u tom mjestu. Bilo da se radi na nekom javnom mjestu, bilo da insan uđe u slasičarno, bilo neprijatno ti je do kraja. I druga stvar, sve sam ja to zaboravio. Ne znam da ima jedna sevdalinka koju znam na pamet. A bio sam hafiz sevdalinki. Što znači, treba čovjek do te mjere, i zato kad čovjek naš kaže, nisam ja došao tobe do kraja, on znači, on je ostavio djelom. Više ne drži u ruci pivu i konjak, ali nije u srcu, znači, raščistio, još nije mržnja u srcu došla. Jer ljubav kad dođe u srcu za nešto, onda će to djelo prihvatiti. Isto tako, mržnja kada dođe u srcu za nešto, to će čovjek nakon toga ostaviti kao što treba. Zato Allah dželle ve ala kaže: "Vallezine iza fa'alu fahišeten au zalemu anfusahum, zekerullaha fastagfiru lidhunubihim." I onda nakon toga pri kraju ajeta kaže: "Volem yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Znači, oni koji urade kakav fahiš, kakav grijeh, ogriješe se prema sebi, spomenu Allaha, znači iskreno kažu, ovo stvarno ne valja. Dođu te obje, kažu, ja se kajem Allahu Đelešanu. Volem ju sirru ala ma fa'alu. I ne ustraju u tome, više nema u srcu nešto da ih poziva ponovno tobe što su nekada radili. Znači, istiraju to iz srca, tolika mržnja dođe prema tome grijehu, da više to nikako ne vuče i zatim. Jer su oni toga svjesni da to ne valja i da to vodi u zlo. I peti šart pokajanja, draga braću i poštovane sestre, jeste da čovjek se mora pokajati na vrijeme. Znači, nema odgađanja teobe. Jer ima i za teobu određeno vrijeme. Rekli smo foren, odmah. Ali eto, neki ljudi kažu, ne možemo mi odmah. Mi ćemo malo to ipak da, jeli, odgodimo. Znači, teoba se, braćo, prima dok sunce ne izađe sa zapada i dok čovjeku ne dođe duša do ugrlo. Znači, ako se čovjek u ta dva momenta bude kajao, imao sve ove šartove, imao ihlas, imao ostavio grijeh odmah, prezro to u svom srcu, kajao se Allahu Đelešanuhu, ali vakat mu ne odgovara. pojavilo se sunce sa zapada. Imaš četiri šarta, moj neđade, ne do Allah, a petog nemaš. Jer se trebao malo prije pokajati. Sunce se pojavilo sa zapada, ne vrijedi više. Ili došla duša do ugrlo, ne vrijedi, ne vrijedi više. I dosta je tih slučajeva. Pokušao faraon, nije uspjelo. Pokušao Ebu Talib, nije uspjelo. Pokušali su mnogi prit kraj tad, baš u samom momentu kad dođe melek smrti u Kovšiluk. Zato jedan Bošnjak, kažu, narod u Kovšiluk počeo da umire. Pa njemu kažu, umro ovaj, pa umro onaj, ma kaže, hajde, nije problem. Kad je umrla njegova žena, kaže, subhanallah, pomiše svi ljudi. Kažu, melek se uselio ovo selo. I zato čim se desne dvije dženaze u jednom selu, malo muslimane probude, veli, imaju nekakav običaj da kažu, došao je melek u ovo selo, melek smrti Azrail. A nije Azrail, nego melek Meut, melekul Meut, ali eto oni ga kažu, zovu ga Azrail. Veli, uselio se u ovo selo, Allah zna kad će izaći. Jel? Tako kad melek dođe u komšiluk, kad dođe u kuć i kad ga mejit vidi, i vidjeli ste presmrt, kako mejit zabaciva oči. Priča sa njim, ono jednom još nekoga vidi. Vidi meleka smrt koji kaže, tu sam ja. Samo još ne znam ja kad će ta minuta biti. Ja ne znam, ali ja sam već na zadatku. U šikti sam danas za tebe. Znači, tebi danas trebam presuditi. I vidjeli ste kako čovjek zabaci oči. Jel? I zato čovjek kad umre, što mu zatvaramo oči? Zato kad mu duša izlazi, on nju prati. On gleda šta se to dešava sa njom. E zato te oba, draga braćo, mora biti na vrijeme. Navijte sahat u pogledu te obe, da ne zakasnite, jer Allah Đelešanu ko zakasni, neće mu te obu primiti. Zato kaže Abdullah ibn Omar, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alejhi salatu vesselam kazao, inna Allaha azza wa jel la yaqbalu taubata al-abdi ma lam yughargir. Zaista će Allah dželešanuhu primiti teobu svakog roba dok mu duša ne dođe do ugrla. Znači, prije toga će primiti teobu, a poslije toga neće. Sunan ibn Mađe bilježi ovaj hadis.